właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. ABW ma doprowadzić Zbigniewa Ziobrę do prokuratury krajowej. Śledczy wydali postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów. To dopiero początek drogi, tak po uchyleniu immunitetu poselskiego Zbigniewowi Ziobrze mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Kolejna, najważniejsza agencja ratingowa oceniła Polskę. S&P potwierdziła długoterminowy rating na poziomie A-. Jest postanowienie o przedstawieniu Zbigniewowi Ziobrze zarzutów i postanowienie o jego zatrzymaniu, poinformował nas o tym rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu 26 zarzutów, a nadto postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Zbigniewa Z. do siedziby prokuratury krajowej. Rzecznik dodał, że wykonanie postanowienia o zatrzymaniu powierzono Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Według ustaleń mediów Zbigniew Ziobro przebywa obecnie na Węgrzech. Zgoda Sejmu na zatrzymanie i aresztowanie Zbigniewa Ziobry to dopiero początek drogi, mówił w Sejmie minister sprawiedliwości. Waldemarowi Żurkowi przerywał jeden z posłów opozycji. Czeka nas naprawdę dużo pracy. Przywrócimy państwo prawa. Rozliczymy wszystkich tych, którzy łamali prawo. I tyle. Dzisiaj dopiero jest rozpoczęta droga. Za 2 lata Trybunał Stanu. Bezwzględny Trybunał Stanu. Jest tam draniem, tyle panu powiem. No widzicie państwo właśnie, jak wygląda przywracanie praworządności. Nie jest to lekka praca, ale my jesteśmy wytrwali. Minister zapowiedział, że prokuratura jest w stanie ściągnąć do kraju ukrywającego się podejrzanego, nawet z Węgier. Oczywiście są określone procedury i my nie będziemy tutaj naruszać prawa, ale proszę też obserwować sondaże, jakie są przedwyborcze na Węgrzech, więc dyktatury zawsze kiedyś się kończą. Wieczorem Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura zarzuca mu popełnienie 26 przestępstw, m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Były minister sprawiedliwości prawdopodobnie przebywa na Węgrzech. Premier Donald Tusk krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego za brak promocji oficerskich dla przyszłych wywiadowców z kontrwywiadu wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prezydent odpowiada krytyką premiera, zarzucając mu wykorzystywanie służb specjalnych do celów politycznych. Chodzi o 136 osób, które przed Świętem Niepodległości miały otrzymać promocję na pierwszy stopień oficerski. W nagraniu opublikowanym na platformie X premier Donald Tusk poinformował, że choć zaplanowano już uroczystość i wyznaczono miejsce wręczenia awansów, prezydent uznał, że nie podpisze tych promocji. Nie wiem dlaczego. Tym razem pan prezydent uznał, że nie podpisze tych promocji. To taki dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem. Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wybory. Odpowiedź prezydenta również pojawiła się w internecie. Karol Nawrocki stwierdził, że premier zabronił szefom służb spotkania z prezydentem i dodał, że to zagraża bezpieczeństwu państwa. W czasie, gdy za naszą wschodnią granicą trwa wojna, zdecydował, że prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych, ma być pozbawiony dostępu do najważniejszych informacji o bezpieczeństwie państwa. Pierwszy stopień oficerski nadaje w Polsce prezydent na wniosek ministra obrony narodowej lub w przypadku podległych mu służb ministra spraw wewnętrznych i administracji. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Agencja S&P potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie A- ze stabilną perspektywą, poinformowała agencja w komunikacie. Stabilna perspektywa odzwierciedla równowagę między stabilnymi średnioterminowymi perspektywami wzrostu gospodarczego Polski w ciągu najbliższych 2 lat względem ryzyka wzrostu podatności gospodarczej kraju związanego z szybko rosnącym zadłużeniem, podaje agencja. Wcześniej perspektywy ratingu Polski do negatywnej obniżyły inne dwie główne agencje, Moody's i Fitch. Ceny rogali świętomarcińskich poszły w górę, mimo tego cieszą się niesłabnącą popularnością. W porównaniu do minionego roku kilogram wypieków przygotowanych w cukierniach zdrożał o prawie 5,5%. Nie zmieniła się za to cena tych sprzedawanych w markecie, tak wynika z danych opublikowanych przez przedstawicieli aplikacji Pan Paragon. Konsumenci narzekają, a cukiernicy argumentują, że rogal jest wart swojej ceny.

to utwór, który otworzył nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór. A to Mateusz Smoczyński, Dominik Wania, a także Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy. To zapowiedź płyty Mateusza Smoczyńskiego. Album będzie nosić tytuł Fallen Angel i ukaże się 12 grudnia. I właśnie 12 grudnia jestem umówiony na spotkanie z Mateuszem Smoczyńskim i na rozmowę o tej nowej płycie. No ale dziś jest noc z 7 na 8 listopada. To znak, że zaglądamy do muzycznego kalendarza jeszcze pod datę 7 listopada. Tam ważne muzyczne urodziny. Średnich klas, już średni wiek, kiedyś młode i dzikie żyły dla muzyki. Dzieci nam już dawno dorosły, a moje jest jak obca była moja, lecz beze mnie rosła, wszystko tak krótko trwa. Wszystko tak krótko trwa, wszystko tak krótko trwa. Lecz kiedyś u Chińczyka, jak we śnie nam płynął czas, szapa grała, słuchaj mnie, najdroższa. Raz po raz w naszym mieście teraz i beton tu leje wciąż po parkach i starych skwerach. Indiańską ziemię pokrył mrok, po zabytkach został już kurz, bo rządzi znów złodzieja krótki wzrok. Tak krótko wszystko trwa, wszystko tak krótko trwa, wszystko tak krótko trwa. Lecz kiedyś u Chińczyka, jak we śnie nam płynął czas, szafa grała, kochasz mnie tak słodko. Jeszcze raz. Się świecą, błyszczy cały dom. Od lat tę dziewczynę znam, jej dzieciom czas ruszyć stąd. Szybko mija czas, jak chwila trwa. Jesteśmy jak nasze matki, gdy miały tyle lat. Krótko, krótko trwa, krótko wszystko trwa, krótko, krótko trwa. Lecz kiedyś u Chińczyka, jak we śnie nam płynął czas, szafa grała, słuchaj mnie, najdroższa, tak brak mi twoich ust. Przyjdź, wylecz mnie z moich ran. Czas wlecze się jak wieczność, czas niesie tyle zmian. Czy będziesz moja znów?

będą nowe sny, może lepsze niż na starcie. Aż w końcu się wypełni jego czas. Pory roku zataczają krąg, marowane konie w kółko gnają wciąż. Od wieków karuzela czasu trwa. Powrotu brak, musisz ciągle biec, aż po drogi kres. W kółko gnasz i gnasz i gnasz, aż się skończy czas. Pory roku zataczają krąg, malowane konie w kółko gnają wciąż. Od wieków karuzela czasu trwa. Powrotu brak, musisz ciągle biec, aż po drogi kres. W kółko gnasz i gnasz i gnasz, aż się skończy czas. Kółko gnasz i gnasz i gnasz, aż się skończy czas. W kółko gnasz i gnasz i gnasz, aż się skończy czas. Burzliwy błękit Joanny. Ta płyta ukazała się dokładnie 7 listopada 2013 roku, czyli na 70. urodziny Joni Mitchell. Martyna Jakubowicz śpiewa piosenki artystki z tekstami polskimi, z tłumaczeniami Andrzeja Jakubowicza. Za nami dziś U Chińczyka i Kółko graniaste. Joni Mitchell 7 listopada skończyła 82 lata. Polecam Państwu serdecznie i rzecz jasna mało obiektywnie cały ten album, bo to znakomite tłumaczenie Andrzeja Jakubowicza i taki nastrój całego albumu, który doskonale przenosi nas w świat Joni Mitchell. Burzliwy błękit Joanny, album Martyny Jakubowicz z 2013 roku. To dzisiejsza nasza wizyta w kalendarzu muzycznym i chyba nie ostatnia, mam takie wrażenie. Tak się nam to zwykle układa w czasie naszych spotkań w audycji Mało Obiektywnie. A propos kalendarza, to również 7 listopada, ważny dzień dla zespołu, który debiutuje płytą Cactus Flower. A zespół to kwartet Cyryla Lewczuka. Cyryl Lewczuk saksofon, Jan Maciejowski fortepian, Jan Dudek kontrabas i Mateusz Lorenowicz perkusja. To skład kwartetu Cyryla Lewczuka, który debiutuje płytą Cactus Flower. Utwór, który przed chwilą zabrzmiał na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie, nosi tytuł Guardian. Cyryl Lewczuk Quartet to także zespół, który trafił do finału tegorocznego konkursu Bielskiej Zadymki Jazzowej imienia Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. To, przypomnę Państwu, pierwszy etap już za nami. Do tego finału komisja regulaminowa konkursu imienia Jana Ptaszyna-Wróblewskiego zakwalifikowała 3 zespoły. Cyryl Lewczuk, Quartet Polska, Fleeting Monument Polska i Symbiosis 5 z Węgier. To te 3 zespoły wystąpią przed jury konkursu podczas finału, który odbędzie się 16 listopada w studiu koncertowym Polskiego Radia Katowice od godziny 17. Te koncerty finalistów będą mogli Państwo obejrzeć i usłyszeć w internecie. Streaming dostępny na stronach organizatorów, czyli Radia Katowice, Jazz Forum i Bielskiej Zadymki Jazzowej. Przypomnę, Cyryl Lewczuk Quartet, Fleeting Monument i Symbiosis 5 to te 3 zespoły w finale. Po decyzji komisji kwalifikacyjnej w składzie profesor Andrzej Zubek, dyrygent, pianista, kompozytor, aranżer, profesor doktor habilitowany Akademii Muzycznych w Bydgoszczy i Katowicach, Andrzej Zieliński, dziennikarz muzyczny Radiowej Dwójki, muzykolog i krytyk jazzowy oraz Jerzy Batycki, aktor, reżyser, twórca i dyrektor festiwalu Bielska Zadymka Jazzowa. To komisja, która zakwalifikowała do finału konkursu Bielskiej Zadymki Jazzowej imienia Jana Ptaszyna-Wróblewskiego 3 zespoły: Cyryl Lewczuk Quartet, Fleeting Monument i Symbiosis 5. A oczywiście za tydzień słyszymy się z drugiego ważnego festiwalu w Bielsku-Białej, czyli Jazzowej Jesieni imienia Tomasza Stańko. Będę jeszcze Państwu przypominał o tym naszym szczególnym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie, które już za tydzień. No a teraz czas najwyższy już na pierwsze spotkanie i rozmowę z artystą w audycji Mało Obiektywnie. Gość audycji Mało Obiektywnie, Szymon Mika. Witam cię w Trójce. Witam serdecznie. Nareszcie udało nam się spotkać. Podkreślam to nareszcie, bo przecież płyta, o której za chwilę porozmawiamy, Agma, to jest album, który ukazał się wiosną tego roku. Tak, dokładnie. Ja pamiętam, kiedy ta muzyka do mnie dotarła, jeszcze w formie cyfrowej, w formie plików, a potem nie przyszedł kompakt. No i tak minęło nam kilka miesięcy. Na szczęście udało mi się ciebie złapać w Warszawie i możemy sobie o tej płycie porozmawiać. Przede wszystkim gratulacje, bo słucha się tego materiału fantastycznie. A, dziękuję, bardzo mi miło. O tej płycie chwilkę rozmawialiśmy także podczas naszego niedawnego spotkania w Radiu Kraków, podczas 49. edycji Jazz Juniors, bo moim gościem był Andrzej Święs. I zapytałem i Andrzeja Święsa, i Piotra Budniaka, który też wtedy był w studiu, co tam, panowie, u was ciekawego ostatnio? No i Andrzej od razu wymienił fakt, że mógł współtworzyć twój album, nowy album Agma. A, to super. A ciekawa sytuacja, ponieważ ja dosłownie wczoraj, parę godzin temu, widziałem się z Andrzejem w klubie Spatif tutaj w Warszawie. Właśnie spędziliśmy wieczór rozmawiając o muzyce. Między innymi o tej płycie też, Andrzej. Fajnie jest grać z muzykami, którzy cieszą się z faktu brania udziału w jakimś projekcie i dla mnie to jest też duża radość. I pierwszy raz w sumie współpracuję z Andrzejem w jakimś swoim zestawieniu, swoim zespole, więc super. I fajnie, że Andrzej też czuje się częścią tego projektu i jakoś rezonuje z jego artystyczną duszą ta muzyka. Bo to jest ważne, że to wtedy inaczej się chyba pracuje nad taką muzyką, inaczej się człowiek czuje w studiu, kiedy widać, że to nie jest tylko spotkanie po prostu artystów na nagranie płyty, ale coś więcej. Tworzy się jakaś specyficzna więź. Tak, dokładnie. Jest jakaś taka chemia, magia, coś takiego poza muzycznego się też tworzy i dla mnie to jest bardzo ważne, żeby czuć takie też wsparcie od kolegów, kompanów, żeby to, nie chciałbym, żeby to były tylko osoby, które odgrywają materiał, ale też jakby dają całych siebie, wkładają w tą muzykę. I tak rzeczywiście było, wszyscy po sesji, podczas tej sesji mieliśmy takie poczucie jakiegoś spełnienia i że powstaje coś ciekawego, fajnego i myślę, że ostateczny efekt gdzieś daje to takie poczucie zespołowości jakiejś takiej, mimo że my de facto graliśmy po raz pierwszy w studiu razem. Mieliśmy dosłownie jedno takie spotkanie, które ja poczyniłem, zanim zdecydowałem się nagrać album w tym składzie, to ściągnąłem muzyków do siebie, zrobiliśmy taką krótką próbę z nagraniem wideo, żeby mieć jakikolwiek materiał i żeby sprawdzić, czy to zestawienie funkcjonuje jakoś. I tak było. I dopiero po tym procesie, po tym wydarzeniu podjąłem decyzję, że nagrywamy album i napisałem większość muzyki, więc de facto wykonaliśmy ją w studiu po raz pierwszy. Ale szybko udało się jakoś tak złapać chemię i jakąś taką wspólnotę w graniu, więc super. A udało się zagrać koncerty w tym składzie międzynarodowym, bo to też ważne? Tak, tak. Zagraliśmy już, nie wiem, myślę, że 4 koncerty z tym zespołem na festiwalach w Polsce i za granicą. Przed nami trochę jakichś innych wydarzeń. W przyszłym roku gramy koncerty w Szwajcarii, potem jakieś wydarzenia w Polsce się też szykują, więc gramy i to też jest fajne, obserwować już po jakimś czasie ten materiał na scenie. Właśnie wczoraj z Andrzejem również o tym rozmawialiśmy, że fajnie on się zaczyna otwierać, szukamy jakichś innych przestrzeni w tej muzyce i płyta to jest jedno, a potem właśnie na koncertach możemy odkrywać jeszcze jakieś kolejne zakamarki tej muzyki. To teraz chciałbym cię spytać o ten międzynarodowy skład właśnie. Jak to jest tworzyć zespół z artystami z Korei, z Węgier, ty też jako przedstawiciel Polski, te przyjaźnie, które gdzieś tam biorą początek podczas twoich wizyt gdzieś w świecie, potem w ten sposób wraca to do ciebie, to dobro, mówiąc krótko? Często tak. Często spotykam gdzieś jakichś ludzi za granicą i tak się zaczyna współpraca. A w tym przypadku, jeśli chodzi o songi na przykład, to ja ją poznałem rzeczywiście za granicą, ale tak tylko osobiście na moment. Miałem okazję ją usłyszeć też. I po prostu ją zaprosiłem do nagrania. Ona też znała moją muzykę i w ten sposób, powiedzmy, taki bardziej sztuczny, że tak powiem, to powstało, że ja po prostu zaproponowałem songi granie wspólne. Ona się zgodziła i tak nagraliśmy. I szybko też złapaliśmy jakieś takie bardzo fajne powiązanie i personalne, i też muzyczne. Z Oskarem Torokiem już wcześniej miałem przyjemność współpracować przy jakichś moich projektach. Trochę przy takiej protoplaście w sumie tego zespołu, w trochę innej odmianie właśnie grałem z Oskarem jeszcze w czasach przed-covidowych. A Peter Szomosz to też jest człowiek, który się gdzieś tam przewijał u mnie. W takim moim mniejszym zestawieniu trzyosobowym trio gram z Peterem. On swego czasu mieszkał w Polsce, w Warszawie, i teraz się wyniósł do Berlina. I tak jakoś powstał ten zespół. Mimo że jesteśmy z różnych rzeczywiście zakątków świata, bo Songi jest z Korei pochodzi, ale mieszka w Berlinie. Więc Oskar jest na Słowacji, my z Andrzejem mieszkamy tutaj w Polsce, Kraków, Warszawa, więc mimo że zespół jest mocno międzynarodowy, to gdzieś tam jesteśmy w zasięgu tych kilkuset kilometrów, w zasięgu pociągu, możemy się spotkać i zagrać koncert. Nie jest to aż takie ogromne wyzwanie logistyczne, jakby się mogło wydawać. A czym jest AGMA? To jest słowo nośnik jakiejś takiej energii duchowej dla Słowian. Po pierwsze spodobało mi się brzmienie tego słowa. Ono jest dosyć proste. Myślę, że łatwe do wymówienia dla ludzi w różnych zakątkach świata, a dla mnie to jest ważne, żeby muzyka była uniwersalna. Co za tym idzie też może na nazewnictwo również. Więc to jest słowo takie, które niesie za sobą jakąś energię. Dla starożytnych Słowian podobno agmy to były takie mantry, takie słowa, które powtarzano i... Jakaś forma modlitwy? Tak, czegoś takiego, forma medytacji? Jakaś, dokładnie, medytacji, modlitwy. I ja sobie myślę, że właśnie tym samym może być muzyka dla nas. Zwłaszcza w tych czasach. Dokładnie. Utwór muzyczny, kompozycja, muzyka może być formą jakiejś odskoczni też w ogóle od rzeczywistości. No zawsze tym sztuka była i muzyka, i myślę, że w dzisiejszych czasach ogromnego pośpiechu i takiego bardzo dużego też zalewu informacji, to staje się chyba tym bardziej istotne, żeby czasami usiąść i zanurzyć się w czymś na moment, zapomnieć trochę, przeżyć coś duchowego. Ja sam się na tym łapię i sam zaczynam coraz częściej jakby poszukiwać tego typu doznań. Wiesz, że w tym roku to już 10 lat, kiedy na poważnie grasz muzykę. To znaczy liczę ten czas od twojego zwycięstwa na konkursie imienia Jarosława Śmietany w 2015 roku. A, okej. Minęło już 10 lat. Masz na koncie właściwie kilkadziesiąt płyt. Sporo autorskich, też sporo jako muzyk sesyjny. A od razu wiedziałeś, że to będzie twój instrument, gitara? Nie, ja zacząłem grać jako dziecko na perkusji. Natomiast jako bardzo małe dziecko zasnąłem w futerale do gitary, więc to chyba było jakieś moje przeznaczenie. To była twoja agma. Tak, dokładnie. Rodzice nie mogli mnie znaleźć. Okazało się, że przysnąłem w futerale do gitary mojego ojca. Na początku od dzieciaka grałem na perkusji potem przestałem grać, przestałem się zajmować muzyką, siadłem na rower, zacząłem grać w piłkę, miałem trochę takiego normalnego dzieciństwa przez jakiś czas i... Normalna młodość po prostu. Tak, dokładnie. I cieszę się, że mogłem tego też doświadczyć. W wieku bodajże 10 lat przypadkiem w zasadzie zacząłem grać na gitarze. Mój kuzyn zaczął grać na fortepianie, ja też chciałem na czymś grać i od razu pomyślałem o gitarze, więc to było takie pod tym kątem naturalne i szybko się bardzo w to wkręciłem, tak na poważnie. Zacząłem od razu sporo ćwiczyć na gitarze, zgłębiać instrument, słuchać dużo muzyki. Kogo znowu wtedy słuchałeś? Na początku. Na początku oczywiście zacząłem od rock'n'rolla, bluesa, popu też słuchałem, uczyłem się jakichś piosenek i tak dalej, natomiast jako, że jako dziecko słuchałem też dużo różnej muzyki, dużo też jazzu, to tak stopniowo zacząłem nawigować w stronę tej muzyki z powrotem w sumie i w momencie, jak zacząłem grać na gitarze klasycznej też, to słuchałem właśnie trochę gitarzystów klasycznych, zacząłem słuchać muzyki hiszpańskiej, flamenco, bardzo lubiłem niektórych wykonawców. Potem trochę tak z pogranicza jakiejś muzyki takiej hiszpańskiej, a jazzu typu Aldi Miola i takich artystów. I potem coraz bardziej właśnie kierowałem je w stronę jazzu. I zacząłem słuchać Coltrane'a i tak myślę, że w wieku 13-14 lat byłem już tak mocno zaciekawiony tą muzyką i zacząłem ją zgłębiać i uczyć się słuchać i tak jest to dzisiaj. A dzisiaj kogo słuchasz? Kto tam na twoich playlistach? Jak u ciebie z streamingiem? Lubisz czy wolisz płyty? Jak to jest? Poprawnie polityczne powinienem powiedzieć, że wolę płyty. Ale streaming jest łatwiejszy w obsłudze, prawda? Dokładnie, jakiś taki bardziej dostępny, chociaż właśnie ostatnio z kimś o tym rozmawiałem, że odkąd ta muzyka jest taka tak bardzo łatwo dostępna... Już jest. Klikamy i już jest. Dokładnie. To psychologicznie jakoś to tak działa, że to jest mniej interesujące. I odkąd mamy dostęp do całej muzyki wszechświata na jedno kliknięcie na telefonie. Mam wrażenie, że słucham tej muzyki mniej niż kiedyś. Może też jakby dlatego, że zajmuję się bardzo intensywnie muzyką, ale myślę, że to jest jakiś aspekt, który też na to wpływa, właśnie ten zbyt łatwy dostęp. I chcę wrócić, jakby ja mam trochę płyt CD, zbieram, kupuję czasami płyty CD, mam odtwarzacz CD, mam jakiś tam niezły sprzęt do słuchania i chcę do tego wrócić, do tego rytuału takiego autentycznego poświęcania czasu dla muzyki. Ja teraz głównie słucham w podróży oczywiście to jest jakaś forma obcowania ze sztuką, z muzyką, ale w takim idealnym świecie wyobrażam sobie ją trochę inaczej. Właśnie otwieram ten krążek, czy też winyl, wkładam do odtwarzacza, siadam i słucham przynajmniej połowę płyty na przykład. Myślę, że to tak w idealnym świecie powinno wyglądać, jakby nawet z szacunku też do tej muzyki, do tej formy. A czego słucham dzisiaj? Sporo nowej muzyki, która powstaje, niekoniecznie tylko jazzowej. Lubię bardzo taką muzykę z pogranicza jakiejś alternatywy, sing and songwriter, klimaty, ale też wracam do takich jazzowych klasyków. Ostatnio zacząłem znowu Milesa trochę odtwarzać płyty, które słuchałem dawno temu i sobie przypominam różne wybitne płyty Milesa Davisa, jak chociażby słynne nagranie My Funny Valentine albo Four and More. Więc łączę, staram się jakby nie zapominać o tych płytach, które kiedyś pokochałem, poznałem i wracam do nich, ale też cały czas być na bieżąco z całą masą wspaniałej muzyki, która powstaje nie tylko w jazzie, ale również w innych gatunkach. Najbliższe plany koncertowe? Czy już wybiegasz myślą w nowy 2026 rok? Tak, pomału coś zaczynamy planować. W listopadzie przede mną jeszcze dosłownie kilka koncertów. W grudniu gram i dwa koncerty tylko. Jeden w Krakowie z moimi przyjaciółmi Mateuszem i Grzegorzem Pałka, z którymi również nagrywamy jakiś album niedługo. I w Berlinie jeden koncert z takim w sumie nowym zespołem, w którym zagra Emma Ravitch, brytyjska saksofonistka. Mm-hmm. Josh Ginsburg, taki znakomity amerykański basista, który mieszka w Berlinie, i Peter Szomosz właśnie, który jest też w Berlinie. Taki berliński skład zebraliśmy w sumie i zagramy właśnie w Berlinie. Potem w styczniu z tym materiałem agmowym w oryginalnym składzie zagramy w Szwajcarii dwa koncerty. Końcem stycznia, czy nawet chyba to jest 1 lutego w Poznaniu, w CK Zamek. I pracujemy nad kolejnymi datami, żeby ten projekt pokazać na festiwalach w Polsce. Bo naprawdę warto. Agma, płyta Szymona Miki, jego wspaniałego zespołu. To dzisiaj temat rozmowy z artystą w Trójce w audycji Mało Obiektywnie. Szymonie, powodzenia. Bardzo dziękuję, Mariusz. I dziękuję ci za to spotkanie i za wspaniałą muzykę na tym nowym albumie. Dzięki. Bye.